się skończy ta noc. To już. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 10 września. Jest 5 rano. Trójkowy budzik. Jakiegoś cienia i płonie mój wzrok, i płonie już ciało me. Las rąk, a szukam przyjaciela i nie wiem czy gdzieś, i nie wiem czy taki jest. Siedzę sama w domu. Pomóż mi, pomóż, niech spadnie z nieba złoty deszcz. O, pomóż, mój Boże, któryś jest. Jest tak, że lepiej być nie powinno. Przynajmniej tam, przynajmniej sięga wzrok. Znów o godność trzeba walczyć siłą, bo taki już jest, bo taki nasz durny los. Siedzę sama w domu, na ulicy tłum. Pomóż im, pomóż, niech spadnie. Modlitwa o złoty deszcz. No, tak literalnie trzymając się tego. A dobra, zajrzyjmy do prognozy pogody. No jest szansa na opady, bo dziś zachmurzenie duże, choć możliwe większe rozpogodzenia. Te przelotne opady w większości regionów po południu będą zanikające. Wiatr zachodni i północno-zachodni słaby i umiarkowany, ale na północy dość silny w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1005 hektopaskali. No i północna oraz wschodnia Europa w zasięgu niżu z nad Morza Barentsa. Nad pozostałym obszarem dominować będą wyże. Polska będzie pod Zatoką

popołudnie, by nie powiedzieć wieczór. Tak, tak. Muzyka i słowa jakoś poprawiają nawet i tę smętną pogodę. Spokojnego dnia. Pani za już prawie cały dzień ma ze sobą Christchurch i Nowa Zelandia na słuchu. Bardzo pięknie dziękujemy także i za takie motywujące informacje, że to już bliżej weekendu, że to już piątek, już prawie, bliziusieńko. Również pan Karol z Piotrkowa jest z nami. Chmury i ciemność, no to nie wstęp do żadnego thrillera, tylko widok z balkonu. Za to dla równowagi dość ciepło, plus 16. No ale żebyśmy nie uwierzyli, że to dziś piątek, dobrego czwartku. Ale weekend tuż z serdecznościami od pana Karola z Piotrkowa. A jeśli chodzi o ten thriller, proszę się przygotować, w filmowym, czy raczej serialowym kalendarzu będzie się działo. Będzie taka muzyka, że ciarki... 11 minut po godzinie 5. Kto zamawiał kawę? Muzyczną? Ja stawiam. Wszelki wypadek, wypijam kawę na wypadek. Tę wczorajszą, tak na wszelki, tę na jutro. Proszę, gdyby dzień do stołu nas nie prosił. Yeah. a właściwie pani Joanna. Joanna Konrad, utwór zatytułowany Kawa. No to na dzień dobry. Ręka do góry, komu potrzeba? Pan Tomek parzący kawę dla budzikowego grona jeszcze się nie zgłosił, a wiemy, że już po urlopie. I gdyby to już, to zachęcam do porannej korespondencji. Bardzo się cieszę z tych listów życzliwości od państwa. Uzupełniamy także informacjami drogowymi. Co prawda to dobra informacja, ale wciąż apelujemy o ostrożną, bezpieczną jazdę. Bez utrudnień na drodze numer 42. To 237 km tej trasy, odcinek Końskie, Skarżysko-Kamienna. Po przewróceniu się samochodu ciężarowego na wysokości miejscowości Płaczków droga była zablokowana. Te utrudnienia trwały kilka godzin. Teraz przejedziemy bez utrudnień, choć uważajmy, niezmiennie prosimy państwa o szczególną ostrożność. Droga krajowa numer 42, tam trzeba zwolnić. 237 km Końskie, Skarżysko-Kamienna. Informacja o zablokowanej drodze. No i sygnały również dotyczące tego, o czym będziemy mówić. O 11:00 rozpoczyna się pierwsze po parlamentarnych wakacjach posiedzenie Senatu. W porządku obrad m.in. nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych rzecz jasna z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa. To druga tarcza antykryzysowa dla branży turystycznej. Dziś trzeci i ostatni dzień Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Spotkania i dyskusje poświęcone będą m.in. mediom i sytuacji na Ukrainie. Konferencję od trzech dekad organizuje Instytut Studiów Wschodnich. Tradycyjnie pojawią się także wątki zagraniczne. Tym razem po wczorajszym dniu poświęconym Białorusi przedmiotem dyskusji będzie sytuacja na Ukrainie. W tym roku po raz pierwszy w 30-letniej historii forum zorganizowane w miejscu innym niż Krynica-Zdrój. Powodem jest sytuacja epidemiczna. Krynica ze względu na liczne zachorowania na koronawirusa znalazła się w tak zwanej czerwonej strefie. Wiele z wydarzeń i z kraju, i z zagranicy w pozostałych audycjach, w serwisach informacyjnych, również na portalu polskieradio24.pl. Kalendarz muzyczny, serialowy i wszelaki inny. Ja już zacieram dłonie, to już za kilka chwil. Na budziku tymczasem prawie 17 minut po godzinie 5. Raz Noe wypił wina dzban i rzekł do synów: oto przecieki z samej góry mam, chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są i dola przesądzona. Rozdzieram oto szatę swą, chłopaki, jest już po nas. A jeden z synów, zresztą cham, rzekł: taką tacie radę dam. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, póki jeszcze ciut się chce. Skromniutko, ot, na własną miarkę, majstrujmy coś, chociażby arkę. Tatusiu, róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Raz króla spotkał Kolumb Krzyś, a król mu rzekł: Kolumbie, idź do lekarza jeszcze dziś, nim legniesz w katakumbie. Nieciekaw jestem, co kto truć na twoim chce pogrzebie. Palenie rzuć, pływanie rzuć i zacznij dbać o siebie. A Kolumb skłonił się jak paś, po cichu tak pomyślał zaś. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, póki jeszcze ciut się chce. I zamiast minę mieć ponurą, skromniutko od z Ameryki, którą odkryjmy. Róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Napotkał Nobla kumpel raz i tak mu rzekł: Alfredzie, powiedzieć to najwyższy czas, że marnie ci się wiedzie. Choć do doświadczeń wciąż cięgna, choć starasz się o świtu, ty prochu nie wymyślisz, a tym bardziej dynamitu. A Nobel spłonił się jak rak, po cichu zaś pomyślał jak. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, póki jeszcze ciut się chce. W myśleniu sens, w działaniu racja. Próbujmy więc, a nuż fundacja wystrzeli. Róbmy swoje,

łezem, by sztorm jak dziądzi sweter. I białe skrzydła białych mew poniosą nas lekko po niebie. I popłyniemy z wami krem, gdzie cudny błękit śni. Cudne Bieszczady, cudny dzień i nikt nie liczy dni. Tam w portach radość, wieczny bal, tam zieleń bananowców, tam bryza czeszek, żywki fal, tam nie ma złych tankowców. Rozmył się czas, słoneczny blask w szarych głębinach tonie. Niech tuli was do snu obrzask podmorskich pieśń połonin. Niech dobry Bóg z tomorskich dróg do Hajlo wam prostuje. Niech nasze myśli do was mkną, bardzo was tu brakuje. Bardzo was tu brakuje. Bardzo was tu. Rekwiem dla nieznajomych przyjaciół z pokładu Bieszczady w 20. rocznicę tego tragicznego wydarzenia. Na otwarcie muzycznego kalendarza. 26 minut po godzinie 5. Przypominamy pozostałe daty. I tak w 1797 roku urodził się Piotr Wysocki, instruktor w warszawskiej szkole podchorążych, działacz narodowo-wyzwoleńczy, przywódca spisku, który doprowadził do wybuchu powstania listopadowego. On sam zmarł w 1874 roku. W 1961 papież Jan XXIII zaapelował za pośrednictwem telewizji o zachowanie pokoju na świecie i było to pierwsze telewizyjne wystąpienie głowy Kościoła katolickiego. 48 lat temu reprezentacja Polski w piłce nożnej pod wodzą Kazimierza Górskiego zdobyła złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium. W 1974 roku zmarł Melchior Wańkowicz, pisarz, publicysta, korespondent wojenny. A 32 lata temu zmarł Witold Dederko, fotografik, pedagog, wykładowca Łódzkiej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej. 12 lat temu w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych CERN niedaleko Genewy uruchomiono wielki zderzacz hadronów. Rok 2008, a w roku 2015 zmarła Barbara Grębecka, dziennikarka Polskiego Radia, wybitna reportażystka radiowej Trójki, przygotowywała reportaże, audycje dokumentalne poświęcone głównie najnowszej historii Polski. Wspominamy ją w 5. rocznicę śmierci. A w muzycznym kalendarzu 75 lat temu urodził się kompozytor, autor tekstów, gitarzysta i wokalista José Feliciano. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, hey, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Hesitation's through. There's no time to wallow in the mire. Darling, we could only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Thank you. Niewidomy portorykański kompozytor, autor tekstów, gitarzysta i wokalista Jose Feliciano kończy 75 lat z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Ciąg dalszy za chwilę, teraz 5:30 i prognoza pogody. Pochmurno, choć w ciągu dnia możliwe większe rozpogodzenia, ale też i przelotne opady deszczu w większości regionów po południu zanikające. Wiatr północno-zachodni i zachodni słaby, umiarkowany, choć na północy kraju porywisty do 60 km na godzinę. Na termometrach dziś najniższa temperatura na wybrzeżu oraz na Pogórzu 16-18 stopni, w pozostałych regionach do 22. Jest szeroko niklowany bar. Nad szklaneczkami chorągiewką żółtą świeci skwar. Tu przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle. Wraz z papuszkami chcą szczebiotać i kołysać się. Tam na powietrznych swych huśtawkach, na parkietach i na mostach, koloru włosów sukien i pełu wzrostu pod papugami. Wisi lustro, którym każdy ma. Most z lampionami, promenadę do białego dnia. Nawet wtedy, gdy muzyki brak, pod papugami w kolorowe muszle gwiżdże wiatr. W kolorowe muszle gwiżdże wiatr. W kolorowe muszle gwiżdże wiatr. Piękna historia, oczywiście historia trójki także. W dniu urodzin Mateusza Święcickiego, kompozytora i dziennikarza. W dniu 87. urodzin artysty Czesław Niemen, nagranie z września 63. roku do muzyki Święcickiego właśnie. Artysta zmarł w 1985 roku i rzecz jasna przetrwał także nie tylko ze względu na swe dokonania, zasługi dla trójki, ale także ze względu na nagrody muzyczne na Mateusze. Ale o tym jeszcze będzie czas wspomnieć. Za 25 minut szósta w muzycznym kalendarzu urodziny. Najmłodszy z grona dzisiejszych jubilatów, Matthew Fowler, basista Kings of Leon, kończy 34 lata.

Aerośmiś. Na zamknięcie muzycznego kalendarza z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. 14 minut przed godziną 6. Ważna informacja drogowa. Powtarzam, bo to aktualizacja. Droga krajowa numer 42 na 237 km odcinek Końskie Skarżysko. W Płaczkowie to województwo świętokrzyskie. Doszło do przewrócenia samochodu ciężarowego. Na szczęście bez osób rannych, ale droga zablokowana. Policja kieruje ruchem. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność nie tylko na tym odcinku drogi krajowej numer 42. Końskie Skarżysko. Jedźmy ostrożnie. No a teraz właśnie w drogę. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Muzyka country i Korneliusz Pacuda. Alicja Bonsall zaśpiewała piosenkę Jack I'm Mellow, która jest standardem swingowym, ale tutaj przez Adama Kłosa, gitarzystę zespołu Koalicja, została zaaranżowana tak, że brzmi jak western swing, czyli kowbojski jazz. To piosenka sprzed lat, z lat 20. Adam Kłos powiedział, że Alicja Bonsall z łatwością śpiewa takie piosenki, w związku z tym może nagra jeszcze jakieś inne. Natomiast my teraz posłuchamy piosenki w 100% country o przygodach Alicji na drodze, o przygodach z kierowcami. To będzie piosenka Baby Doll, Alicja Bonsall. Sama nie wiem, co mam w sobie, że faceci wciąż nie widzą w swoich snach. Gdy jechałam ciężarówką, najpierw spytał mnie o zdrówko, a za chwilę już słyszałam taki tekst. Poza mną nie widzi świata, przy mnie z głową w chmurach lata, resztę życia pragnie spędzić u mych stóp. Dla mnie rzuci